Jesu ton ba atona pigin dian yen Jesu ton ba len bi kwiya ban sien ki ye jure ni den gbarke bini lam tuwo ke waru uti yon mam pielin den gwan Jerusalem po ya ban den dan siga ya ban yiku kwan ki yon mam den funleno ki yero aden tani aji fola ke go dilemba pieli den dwar po ya lan tien tien kuri ki yer nden ye jafa ke jandi ke le twan po nanti dangri yeni ken lal bolle kale ni ke yalin tien nam bu kwar kiam bu yeni nyal tampol po ke bi mubi bu nya tunari kuri ke jini hal ke pundi ukan nden diri bu ni ni bo ngala ke la ngandula yandi ti fo yandi yalim barni lenti bon yugurti nden bar unyalu ko yerini pieri fike pak mani amma nden gwaki yedi ndiero kan tie yeni kelma yalin tie kwali bi yalin gwan kuli da kwa nyabni bayema unyalu go de ma tampol po mi liema gi yedi utiene yer ke yalin ngani nandan wala kel gwani iden tie yeni hali firlimita li yapoli le kuli de gwaki dol tampol po La yornu nebita den chua minya ya diyogunni. Biden samba ke binyani sesale ki chua ankani. Mifuoma den wani ni ke minyere lemba ke dabbangi liba. Ti kiba ya ni lorbin tiena den yere leni ni ke pundi ke kwa kone ya diyogunni. O den toroti wa mwon la yala. Ke malek den dogar opo o yule o diyeli ni gi yero. Sani jafa bamban yini banyi yuwa simono piyeli ke wanchwa akani. Oba wana ya mame mbatuwa ipo mitini ma finleni aden ya apukuli. To, minde nchili kumari ya yonu, uche ufumi yuwa denjiri bipo nani wande kwa jiti po mame yeni. Lani ndentiari tidiro mame ya mintena. Jande mbatisi ile minyima, ama uche nba batisi ile uche ufumi yuwa. To uchen ya den pum ban moko ya pabun de len wande punti yabu tinden dane odier Jesu Kristi ya yonu motie mek ba ye uchempo ya banden fulono den bare le mam fuli be den kere ke kwa uchenu ke yer lan wani otienu puni bin lambe moko ke ba usanu ke lebe be yama ke bare miyari Ya bin den yayyar karma ya fara biyaron den tiene tina kum yonu yene den ger hari fenesi diema len sipla pendegoli antiosa ne kuri ba den wani top kuru tie mama kal jufum bebe amma bi sig bi tiam ya ban tie sipla ya ba len silena ya ba den ger antiosa kemar len ya ban ka tie jufum moko ko wan ba odir jesu la ban ngam mam fur odir pa kemu den yelan ba kebini bi bonki an den tuoke lebre ke dano dir lila balo den pund kristir yin yawa kane Jerusalem ke bi swani Barnabas Antiosa wan den pundi ke lauti on ngamli o par den mang o den tun bi kuri ke ban yan wo o dir len payen o den tieni ngamo ke gele no tion fom yua len li dandan moko bini bi bonki an den lebre ke tuo ko waro dir lanim pendi Barnabas den fike ger tasa doru ke ban ling soro wan den lao o den chuano Antiosa hal bi mulli bi den talen kristin yin ya tan likane ke bang bi no bonkia le den tie Antiosa ke bi tirki yini bi war kap kristir ya la yonu bi sawar pu ab den nyan Jerusalem ma ke chuo Antiosa bi siga ni yendo ke bi yo agabusa den fike pu sawar karma uti on fu on paru po kiyer ke mo konki am babangan duna kuri mi dem ba kiloda nden tie barki am ya yonu jesu warka ba den jare ke biri ke siw yo kuri ba tore wan firmama bantan ki swan bi pib ya ba en yejure ni po be den tie ni yene ki swan Barnabas len soro ke be gern mi tor mi yene ke bantini jure ni perba